Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli izleyiciler, değerli dostlar, yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Yardım Eli programımızın hayır köprüsünde hayırlara köprü olmaya, sizlerle iletişim kurmaya, hayırlarımızı çoğaltmaya, kalıcı hale getirmeye gayret ediyoruz. Hayra vesile olmaya gayret ediyoruz kısaca. Ve inşallah Rabbim içinde bulunduğumuz anı bizler için bereketli kılar, yarınımız için bir hayır kapısı olarak bizlere nasip eder. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi programımıza hoş geldiniz diyorum. Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Bugün yine bir yaklaşan kurbanımızın, kurban bayramımızın arefesinde olmamız hasebiyle yine kurbanı konuşacağız. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Yardım Eli Derneğimizin sahada uyguladığı kurban faaliyetlerini, kurban organizasyonunu konuşacağız. Onlara, o hayırlara sizleri teşvik etmeye gayret edeceğiz. Ve kurbanımızı fıkhi yönüyle konuşacağız, manevi yönüyle konuşacağız. Ruhu ve ifade ettiği mana ve misyon bakımından ele alacağız. Neye kurban olunur, niçin kurban olunur, insan nasıl kurban olur, Rabbimize bu vesileyle nasıl yaklaşır, bunları ifade etmeye çalışacağız. Kurban diyoruz, sürekli ilahi huzurda olma diyoruz muhterem hocamın ifadesiyle. Bu ne anlama gelir, bunu konuşacağız. Aslında kurbanı boğazlarken neyi boğazlıyoruz, kime nasıl yakın oluyoruz ve kurban organizasyonuyla, özellikle sosyal yönüyle sınır ötesi uzak coğrafyalardaki kardeşlerimize kurbanı nasıl vesile kılıp onların gönüllerine uğraşıyoruz? Onları nasıl sevindiriyoruz? Sevincimize sevinç katırıyoruz. Aslında sevinmek ve sevindirmek ne demek? Bayram ne demek? İnşallah bunları ele alacağız. Ve bütün bunları misafirimiz, hocamız, programımıza icabet eden, bizleri kırmayan İslamoğlu hocamla ele alacağız. Ve ben hemen kendilerine programımızın başında hoş geldin demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Ne iyi ettiniz hocam. Bizleri sevindirdiniz. Biz de sevindik. Rabbim de sizleri sevindirsin. Eksik olmayın. Aynı zamanda izleyicilerimiz de sevindi tabii hocam. Eksik olmayın. Bu ekranlardan eksik olmuyorsunuz ama bugün daha farklı bir ortam olacak inşallah. Rabbim sizinle beraber olmak kılsın. Güzel. Allah razı Yardım olsun hocam. Yardım eliyle beraber olmak güzel. Yardıma köprü olmak, hayra köprü olmak güzel. Sağ olun üstümüzden hocam. Bir hayır akarsa ne mutlu bize. İnşallah hocam. Ve bugün programımızın formatında yine farklı bir değişiklik var. Yardım Eli Derneğimizin genel müdürü, bu programımızın da daha önceki dönemlerdeki, haftalardaki sunucusu Erdoğan Karacakay. Karacakaya dostumuz, kardeşimiz. Evet. Onlar da bizimle beraber olacak. İnşallah beraberce hocama sorular yönelteceğiz. Eyvallah. Hayır köprüsü izleyicileri tabii hocam uzun zamandır bizden böyle bir talepleri vardı. Eyvallah. Nasip bugüneymiş sizinle birlikte olmak. Ben izleyicilerimiz adına, gönüllülerimiz adına, bağışçılarımız adına, hasreten de çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Muhterem hocam, tabii Erdoğan kardeşimiz daha çok sahadaki, derneğimizin sahadaki uyguladığı kurban faaliyetleri ve buna dair bazı şeyler soracak. Biz ise biraz fıkhi boyutunu, manevi boyutunu. Siz teorik, misyon, o pratik evet, öyle diyelim. Olacak. Eyvallah. Hocam. Kendi aramızda beraberce. Bölümleri ayırmayacağız. Karışık beraber olacak hay inşallah. Hay. Daha interaktif hay olabilmesi için. Evet. Ben hemen şöyle başlamak istiyorum hocam. Kurban kelimesi Kur'an'da nasıl geçiyor? Eş anlamları, yakın anlamları hangi kavramlarla ifade ediliyor? Eyvallah. Ve ne anlamlar ifade ediliyor? Buradan başlamak istiyorum hocam. Eyvallah. Kurban kelimesi mübarek Maide suresinin yanlış hatırlamıyorsam 27. ayetinde evet olacak. Habil-Kabil kıssası. Bu isimler Kur'an'da geçmez efendim. Vetlu aleyhim nebe ebney Adem. Öyle. Efendim bilhak diye girer ayet. Yani Adem'in iki oğlu veya Adem oğullarından iki kişinin kıssasını hakikatiyle onlara anlat. Veya hakiki bir amaca mebni olarak, bir anlam ve amaca mebni olarak onlara anlat diye başlayan ayeti kerimede ve karraba kurbanen geçiyor. Yani orada tam bu bugünkü kullandığımız anlamla ve köken da geçiyor ve bugün adeta biz kullandığımız kurban kelimesini oradan almışız yani. Mesela Araplar kurban demezler. Araplar efendim dahiye derler. İdul Edha kurban bayramı. Kurban bayramında kesilen kurbana da dahiye derler. Hac kurbanına da hedi denilir Kur'an tarafından. Böyle bir ince ayrım var. Bunların hepsi Kur'an'da geçiyor tabii hocam. Eyvallah. Kavramların. Aynen öyle. Udhiye olsun. Kurban, evet. Kurban mübarek ayette de geçtiği gibi fu'lan sultan vezninden, bu vezin Arap dilinde taşıdığı anlamın tüm versiyonlarıyla dolu olmak. Kur'an da bu manadadır mesela. Kur'an okumanın tüm olumlu anlamlarıyla okunan demektir. Sultan, yönetmenin tüm olumlu anlamlarıyla yöneten demektir. Evet. Anlatabiliyor evet. muyum? Bu vezin böyle. Kurban da yaklaşmanın tüm, aklınıza ne kadar olumlu anlamı geliyor yaklaşmanın, o anlamların tamamıyla birlikte yaklaşmak demektir. Yani zihnen yaklaşmak, fiilen yaklaşmak, fikren yaklaşmak, aklen yaklaşmak, ruhen yaklaşmak, ibadeten yaklaşmak. Yani daha sayın gitsin ki birazdan herhalde oralara da geleceğiz. İnşallah. Coğrafya olarak yaklaşmak, evet, insan olarak yaklaşmak, toplum olarak yaklaşmak, madden yaklaşmak, manen yaklaşmak, hizmet olarak yaklaşmak, ilgi olarak yaklaşmak, ilgi alanınıza girmesi vesaire. Yani birçok anlamıyla birlikte kurban demek yakın olmak, yaklaşmak, yakınlaşmak manasına geliyor. Ki kurban da zaten Allah'a yakınlaşma maksadıyla eda edilen bir ibadet olduğu için kurban denmiş. Orada Adem oğullarından iki kişinin veya Adem'in iki oğlunun sunduğu kurbandan bahsedilir. Orada efendim. Karrebe sunmak manasına mı geliyor hocam yani? Evet, evet. Nitekim onlar takdim etmek takdim aslında. Etmek. Evet. Hmm. Ama karrebe ve kurban aynı kökten gelir. Yani yaklaşmak için yapılan fiille yaklaştılar. O ikisi. Hmm. Anlatabiliyor muyum? O karraba fiildir efendim, tesniyedir. Dolayısıyla o ikisi yaklaşmak için yaklaşma ibadeti yaptılar eda. Anlamına, evet. eda ettiler anlamına gelir. Fakat biliyoruz ki Kabil efendinin kurbanı kabul edilmedi, Habil'inki kabul edildi. Biri yaklaştı, biri yaklaşamadı. Aynen. Yani. Biri yaklaştı, biri yaklaştı. Peki problem ne? Aslında İkisi de efendim bir kurbanla yaklaşmak istemişler Allah'a. Hmm. Ama bir tanesi sahip olduğunun en kötüsünü sunmuş çiftçi olan Kabil. Hayvancı olan Habil ise sahip olduğunun en iyisini sunmuş. Bu sunuş mahiyeti ne hocam? Her yani, kurban yaklaştırmıyor o zaman. Her kurban yaklaştırmıyor insana o da var. Bunun altını çiziyoruz. Her kurban sizin kurbiyetinizi yani Allah'a yakın olmanızı sağlamıyor. Tıpkı her namaz insanı kötülükten alıkoymadığı gibi. Tıpkı her hac mebrur olmadığı gibi. Yani diğer ibadetleri de. Tıpkı her oruç takvaya erdirmediği gibi. Leallekum tettekun. Düşünün. Yani her ibadetin bir kendini aşan amacı var. Efendim. Kurbanın da amacı Allah'a yaklaşmak. Yani şeklen eda edilmiş olsa bile mahiyet bakımından, aynen biniş öyle. Bakımından aynen öyle. Ölü, yarı ölü, aynen diri öyle. Şeklinde ibadetler var. Aynen öyle. Onun için yani ibadetin sadece ritüel boyutunu, ayin boyutunu, fiili boyutunu yerine getirmekle kurban olmuş olmuyor. Aslında şunu hemen söyleyelim. Biz hayvanı kurban ederiz, keseriz. Biz kurban oluruz. Hmm. Yani Allah'a yaklaşan hayvan değildir. Allah'a yaklaşan insandır. Allah'a yaklaşan kesilen değildir. Kesenin niyetidir. Bilincidir. Bilincidir. Onun için yani Hac suresinin, mübarek Hac suresinin 36. ayetinde, efendim 37. ayetinde Rabbimiz efendim sizin kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Sizden Allah'a ulaşan takvanızdır. Yani aslında biraz önceki formüle ettiğim cümle bu ayetin içinden sıkılmış bir cümle. Yani esasen biz Allah'a kurban yaklaşsın istiyoruz. Oysa ki Allah bizden siz yaklaşın. Siz yaklaşın istiyor. Yani burada birçok ibadette olduğu gibi bu ibadette de yine kaymalar. Yani hatta belki o klasik ifadesiyle kullanacak olursam, indirilen dinin içini doldurduğu bu mübarek ibadet, içini boşaltarak uydurulan dinin ritüeline dönüştürülmüş. Onun için tekrar kurban ibadetini kazanmamız mümkün. Kurban ibadetini tekrar kazanalım. Fakat kurban ibadetini kazanırken nasıl yapacağımızı, nasıl kazanacağımızı da Rabbimizden öğrenelim. Esasında Habil ve Kabil kıssasında, Adem'in iki oğlu kıssasında bize verilmeye çalışılan mesaj, verilen mesaj da budur. Yani Allah'a verdiğiniz mal değildir. Esasında yaklaşan sizsiniz. Fakat sahip olduğunuzun en iyisini Allah'a verebiliyor musunuz? Evet. Burada. Yani bu manada nedir? Sevdiğinizi verebiliyor musunuz? Belki Hazreti İbrahim'in üzerinden verilen mesaj bu. Evet. O. Eyvah. Hocam orada zaten kesme işlemi de yok. Yok. İki oğlunun sadece arz etmesi, Allah'a arz etmesi. Arz etmesi. Mahiyetini bilmiyoruz. Yani nasıl sundular, kime sundular? İsrail'i kaynaklarda mı, hayvanın yakıldığı verdiler? Söyleniyor. Efendim yani Kabil'in, şey, affedersiniz, Habil ve Kabil'in ikisinin de kurbanlarını yaktığı söyleniyor. Buna çok itibar edemeyiz, onu söyleyeyim. Hmm. Ama mümkündür de. Sadece ben bir bilgi, bir malumat olsun diye zikrediyorum. Bizden önceki ümmetlerde de böyleydi. Yakılırdı. Bu ümmette Allah Resulü'nün de ifadesiyle bu ümmete helal olan şeylerden biri de kurbanın etidir. Yani onlar verdikten sonra yemiyorlardı. Aslında burada bir problem daha var. Bir problem daha var. O problem de şu. En'am suresinin 103. ayeti olacak. Efendim yanlış hatırlamıyorsam. 4 hayvan anılır. Efendim. Ham. Efendim. Haram vasile. Saibe. Efendim. Ham. Vasile, sahibe, bahira. Bahira, evet. 4 hayvan orada sayılır. Bu 4 hayvanın özelliği, işte bir tanesi üst üste 2 ikiz doğuran deve. Deve. Bir tanesi üst üste doğurtan erkek küçükbaş hayvan. Bir başkası üst üste 5 batın doğuran efendim hayvan. Ne yaparlarmış bunları? Bunlara bu farklı isimler, işte ham, vasile, sahibe, bahira koyarlar. Bu kutsarlar ve salarlarmış. Hmm. Hadi bu Allah'ın devesi oldu. Allah'ın devesi. Kimin devesi? Allah'ın devesi. Şimdi peki bu deve içecek, su içecek. Bu deve ot yiyecek. Efendim ama bu deve kutsal deve. Bir yerine, bir yarına, yanına da işaret bırakırlarmış. Ya kuyruğunu keserlermiş ya üstüne damga vururlarmış. Bu Allah'ın devesi. Kimse etinden, sütünden, teninden, yününden istifade edemezmiş artık. O Allah'ın devesi oldu. Onu tıpkı Hinduların ineği gibi görürlermiş. Fakat işin garibi Semud kavminin helakine sebep olan devenin bu olduğu kanaatini taşıyorum. Yorumum bu. Semud kavminin helakine sebep olan deveye böyle bir muamele yaptılar. Deveye su vermediler. Su. Allah'ın devesi. Allah'ın devesine Allah'ın suyunu vermediler. Ve Allah versin dediler. Yani sanki kendilerinin suyunu Allah vermedi. Evet. Devenin suyunu Allah verecek. Böyle bir nankörlük yaptılar. İşte Semud kavminin helakine sebep olan olay bu. Yani özünde ta kurbanla bir alakası var. Kurbanla bir alakası var. Hocam inşallah o şeye geleceğiz yani. Eşyanın, hayvanın bizim emrimize amade kılınması. Yapmadığımız zaman nelere mal oluyor ama. Ben sizin yine şu ifadenize birin soruyla bağlantıya dönmek istiyorum. Kurban yaklaşmak, yakın olmak diyoruz. Buradan şu sonucu çıkarıyorsunuz. sürekli ilahi huzurda bulunmak. Yani ya da ilahi huzurda olduğumuzun bilincinde olmak. Eyvallah. Kur'an bizi bu nokta kurban Doğru. bizi bu noktaya getirir. Bu sonuca nasıl vardınız hocam? Yani kelimenin kökeninden buraya nasıl vardınız? Şundan vardık efendim. Bir kere Allah bir yerde durur mu ki yaklaşalım? Yani bir şeye yaklaşmaktan söz etmek evet. için birinin adresi olması lazım. Sabit bir adresi. Sabit bir adresi. Siz de ona yaklaşmanız lazım. Bu bir. İkincisi, birine yaklaşmaktan söz etmek için onun uzakta olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Sizin. Peki Allah'ın sabit bir adresi var mı? İkincisi, Allah uzakta mı? Bu iki soruyu soruyoruz. Hayır. İkisi de hayır. İkisi de hayır. İkisi de hayır. Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakın. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Yani Allah bizden uzak olmaz hiçbir şekilde. Ama biz Allah'tan uzak olabiliriz. Niye biz kendimizden uzak olabiliriz? Ya da Rabbimizin evet. bize yakın olduğunun bilincinde değiliz. İşte yani mesele o. Aynı yoksa, şey. Aynı şey. Biz Allah'tan mesafe olarak da uzak değiliz. Çünkü o bize yakın olduğu hiç için. Hiç Allah bizden yakın değildir. Hiç kimseden yakın değildir. Uzak değildir. Uzak değildir. Ama insan Allah'ın kendisine yakın, şah damarından yakın olduğunu unutur. Ve nesullâhe fe ensâhum enfusehum. Nesullâhe ve nesiyehum. Yani Allah, onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onlara kendilerini evet. unutturdu. Kendinizi unutursanız Allah'ı unutursunuz. Dolayısıyla peki bunu buraya koyduğumuzda o zaman yaklaşmak ne demek oluyor? Aslında sürekli huzurda bulunmak oluyor. Yani sürekli huzurda Aynen bulunduğumuzun bilincinde olmak. Kurban bize öğretiyor. Kurban, hani fu'lan vezni demiştik. Hı-hı. O taşıdığı anlamın maksimumu, en yükseğiyle dolu olmak. Yaklaşmanın en yükseğiyle dolu olmak. En yüksek oranda yaklaşmak. Dolayısıyla ama bize şah damarımızdan daha yakın. Bize uzak olmayan bir Allah. Bizden ayrı olmayan bir Allah. Sabit bir yeri olmayan bir Allah. Dolayısıyla mesafeniz yok ki yaklaşasınız. O zaman kurban demek sürekli huzurda olma hali. Hocam çok yani demektir. Önemli bir nokta. Zaten bu noktayı kaçırdık mı evet. insanoğlu kaçırdığı zaman affedersiniz yemeyeceği nane yok. Yani Rabbinin kendini kontrol ettiği, kendinin yanında hazır ve nazır olduğu, basir olduğu bilincini bir kenara attı mı? Aynen öyle. Allah. Peki bunun ayetini de okuyalım mı? Okuyalım hocam. Sebe 46. Sebe 46. Evet. Benim size bir kul innema a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna ve furada an taqumu lillah şey orada anahtar orada size bir tek öğüdüm var diyor mübarek peygamber bir tek öğüdüm var o da şu Allah'ın huzurunda sürekli bulunduğunuz gerçeğini asla aklınızdan çıkarmayın Allah'ın huzurunda kıyamda durduğunuz gerçeğini yani duruşunuzu bozmayın diyor. Klas duruşunuzu, esas duruşunuzu bozmayın. Yani bu anlamda bu ayet aslında kurban kelimesinin biraz önceki söylediğimiz manasıyla Sebe 46 bir daha verelim açılımıdır. Allah'ın huzurunda bulunuyor olmak. Sürekli Rabbimizin huzurunda kurbiyet hali, kurbiyet halinde bulunmak. Bizim şeyde gurbe ile kurb yani kaf ile gayinle söylenen kelime Türkçe'de birbirine karıştığı için biz gurbet diyeceğiz millet gurbet anlayacak garip anlayacak öyle değil bu gurbe bu gurbete kavuşan gurbetten kurtulur. Zaten yani evet. harf yakınlığı mana yakınlığına da delalet ediyor. Evet. Arapçada öyle. Hocam evet. doğru yani bütün mesela bütün ibadetlerin aslında gayesi budur. Doğru. Yani ibadetlerin de bu anlamda birbiriyle müthiş bir şeyi var. Bağı var yani amaç birlikteliği var, gaye birlikteliği var. Namaz da aynı yere çıkarıyor. Sevgili Peygamberimiz aynısını söylemiş ki Es-salatu kurbanun. Namaz kurbandır. Şu ifadeye bak. Şu ifadeye bakar mısınız? Kim, kaç vaiz, kaç alim, kaç Müslüman böyle düşünür Allah aşkına? Yani şu efendim rivayeti duymamış olsa aslında buraya doğal olarak gelmemiz lazımdı. Eğer düşünsek. Doğru. Doğal olarak çünkü bizi ne Allah'a yaklaştırıyor o kurbandır. Evet evet. Yani bizi Allah'a yaklaştıran her şey kurbandır. Namazınız Allah'a yaklaştırıyorsa kurbandır. İnfakınız Allah'a yaklaştırıyorsa kurbandır. Orucunuz Allah'a yaklaştırıyorsa kurbandır. Tebessümünüz Allah'a yaklaştırıyorsa kurbandır. Emri bil maruf ve nehyan münkeriniz, yani iyiliği önermeniz Allah'a yaklaştırıyorsa kurbandır. İlim elde etmeniz Allah'a yaklaştırıyorsa kurbandır. Başkalarına verdiğiniz tavsiyeler, güzellikler Allah'a yaklaştırıyorsa kurbandır. Yani Allah'ın razı olduğu her şey kurbandır. Böyle düşündüğümüzde o zaman sürekli Allah'ın huzurunda bulunma halidir dememizden daha doğal ne olabilir? Zira kurban için hayvan kesmek tek yol değildir. Kurbiyetin tek yolu hayvan kesmek değildir. Onun için bu sadece bir yoludur. Bin bir yolu vardır. Ve bu anlamda bazen olur ki bambaşka bir ibadet size kurban olur, kurban kesersiniz. Evet. Size kurban olmaz. Sizi kurbiyet kesbetmez. Yani Allah'a bir adım yaklaşmazsınız. Nedir? Niyetiniz. Hiçbir şey hissetmezsiniz. Evet, aynen öyle. Ruhsuz. Yani ruhsuz etlik keser gibi. Etlik. Aynen öyle. Etlik keser gibi. Kasapta şey doğrar gibi. Anlatabiliyor muyum? Bir adım bile fark etmez. Kurbandan evvelki Allah'a yakınlığınızla kurbandan sonraki yakınlığınız arasında bir adım fark yoktur. Anlatabiliyor muyum? Ama öyle bir amel yapar bir tanesi ki hatta kurban kesemez. Parası yoktur. Borcu vardır. Efendim yoktur yani mübareğin cebinde. İçi gider, canı gider. Allah'a öyle bir yaklaşır ki. Anlatabiliyor muyum? Yani ne yapar? Gider kurban kesenlerin bir tanesine yardım eder. Veya bir İslami bir çabaya, İslami bir gayretin ucundan tutmak için deri toplar. Veya gider orada bir mümine yardım eder efendim. Yani bayramını kurban eder. Hayvanını kurban edemediği için gider. Eyvallah. Ayrıca. Bakarsınız o kurban kesen bir adım yaklaşamaz da çünkü içim boşaltmıştır. O bin adım yaklaşmıştır. Bu da olabilir. Siz diyorsunuz ya hocam bazen öyle günahlar vardır ki onun tövbesi insanı Allah'a yaklaştırır. Aynen öyle. Hocam Erdoğan Bey'in farklı cepheden soruları var buyurun. Tabii hocam şimdi o zaman kurban hayvan boğazlamak değil. Değil. Ondan fazla bir şey. Eyvallah. Hayvan boğazlama işin içinde var. Eyvallah. Ama ondan fazla bir şey. Esasında kurban olan biziz. Hayvan değil. Biz hayvanı keseriz. Ama kurban olan biziz. Yani Allah'a yaklaşan biziz. Hayvan değil. Onun için. Evet. Yani buradan hani yaptığımız iş itibariyle geleceğim hocam. Şimdi vekalet yoluyla kurban alıyoruz. Bağışçılarımız veriyorlar. Kurbanı görmüyorlar. Bize emanet ediyorlar. Biz de oraya gidiyoruz. 3-5 kilo et dağıtmak için değil. Burada bizim misyonumuzla ilgili veya oralara götüreceğimiz şey 3-5 kilo et olmadığına göre bizim görevimiz ne hocam? Biz niye yapıyoruz bu işi? İşte asıl bence kurban odur yani. Kurban sadece insanı Allah'a yaklaştırmakla kalmıyor. Kurban aslında biz bunu şahittiz, gördük. Bakın şurada Somali yardım faaliyetleri yazıyor. Şurada su kuyuları yazıyor. Eyvallah. Yani orası bilmiyorum neresi, Sudan olabilir mi? Pakistan var. Belki Pakistan. Hocam. Evet, peki Pakistan. Yani. Orada Somali Akabemiz var. Orada yetimler. Akabe Yetimler Külliyesi var. Evet. Somali Kadın Çocuk Doğum Hastanesi var. Bakın bir sürü ülke. Şimdi şu külliye bize kurbanın eseri. Eyvallah. Kurban budur. Kurban budur işte. Şu anda kurbanın sırtında bu geldi. Yani kim der ki bir kurban bunu taşır? Kim der ki kurban bize Sudan'ı bu kadar yakınlaştırdı? Yani biz bile bilemezdik ki ilk kurban kafilemizi gönderdiğimizde. Yardım elimizle biz Sudan'a ilk kurban kafilemizi gönderdik. Onlar kurban götürdüler hesapta. Ama kurbanları öyle kurbiyet kesbetmiş ki, Rabbim öyle kabul etmiş ki, etmet hikaye. Yani böyle işte 2000 kilo, 3000 kilo et götürmemişler. Ya ne götürmüşler? Bir külliye götürmüşler. Yetimler külliyesi götürmüşler. Şimdi burada 100 küsür yetim eğitim görüyor. Yatağıyla, yemeğiyle, kliniğiyle, çalışma alanlarıyla, camisiyle, işte Hasan hocamız, hocamız orada 2,5-3 sene müdürlük yaptı. Eyvallah. Efendim. Ve giden hayran olup geliyor zaten. Evet, herkese hocam tavsiye ederim. Orada olduğumuz müddetçe yakınlaşma devam ediyor hocam. Yani kurban devam ediyor. Şimdi bir basit bir şey tekrar etmek istiyorum. Bu çok mühim Erdoğan Bey kardeşim. Yani kimin aklına gelirdi ki götürdüğümüz kurbanlar bize Sudan'ın yetimlerini yaklaştıracak? Ama bize bu külliyeyi getiren kurban oldu. İşte kurban sırtı bu kadar sağlam. Kurban ne kadar yük çeker derseniz tırların çekemeyeceğini çeker. Kurban bazen bir yetim külliyesidir. Bazen bir çocuk hastanesidir. Bakın efendim. Evet, nerede? Hemen soğunuzda. Eyvallah. Somali Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi. Akif'imiz de orada. Efendim şu anda kabası bitti bildiğim kadarıyla. Evet, elhamdülillah incesi devam ediyor. İçinin tefrişatı devam ediyor. Evet. Aletler, edevatlar alınıyor. Bu yılın efendim, sonuna inşallah. Elhamdülillah. Evet. Ve bu yılın sonuna inşallah açmayı düşünüyoruz. İnşallah hocam. Yani şimdi bu külliyeyi Somali'ye götüren kurbandır. Evet. Şimdi kurban yaklaşmaktı ya. Hani kurban Allah'ı, insanı Allah'a yaklaştırmıyor sadece. Ümmeti birbirine yaklaştırıyor. Evet. İnsanı insana yaklaştırıyor. Zengini fakire yaklaştırıyor. Yani köprü kuruyor. Veren eli alan ele yaklaştırıyor. Yani işte yani bugün burada resmi yok ama Bangladeş'te bu geçtiğimiz hafta 20. mescidimiz açıldı. 20. Evet, her biri birer okul. Çok amaçlı. Her biri bu mescidin birer okul aynı zamanda. Evet. Çok amaçlı. Yani içinde çocuklar eğitim görüyor. Eğitim, tedrisat. 20 okul dememiz lazım. Aynen bizim. Öyle. Mescid değil, 20 okulu. Bangladeş'te 20 okulumuz, 20. okulumuz bu hafta açıldı. Belki Asr-ı Saadet'teki fonksiyonuna da uygun. Aynen öyle. Mescid asli fonksiyonuna döndü. Şimdi Bangladeş'e biz ilk niye gittik? Kurban götürdük. Yani Bangladeş'e yardım elimizin ilk gidiş sebebi kurbandır. Kurban götürdük. Kurban bize 20 tane okul mescit getirdi daha şimdiden. Yani atölyeleri falan söylemiyorum. Dağıtılan onlarca makinayı söylemiyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? İşte yüzlerce ailenin geçim kaynağına kavuşmasını, su kuyularını söylemiyorum. Ama bunların hepsini kurban götürdü. O zaman sualinizin cevabını toparlayacak olursak, yani bizim vazifemiz sadece işte 3-5 kilo et vermek mi dediniz ya? Hayır efendim, 3-5 kilo et değil. Eğer bir ibadet demek ki dirilirse, bir ibadet amacını gerçekleştirirse, bir ibadet gerçekten yapılırsa, evet, yani o ibadet, yani eti, kanı Allah'a ulaşmaz da bilinciniz Allah'a ulaşır. Bilinçle yaparsanız, ümmet olma bilinciyle, insan olma bilinciyle, efendim yardım etme bilinciyle, kulluk bilinciyle, öyle değil mi? İbrahimi bir bilinçle yaparsanız o zaman kurban sadece kulu Allah'a yaklaştıran bir ibadet değil, aynı zamanda insanı insana, yoksulu varsıla, ümmeti birbirine yaklaştıran bir ibadete dönüşüyor. Eyvallah. Hocam bir, vaktimiz var mı? Var, 5 dakikamız var. Gündem Türkiye'de o kadar çok yoğun ki hocam. Yani şu an bizim şahit olduğumuz insanlar henüz daha gündemini almadı kurbanı. Doğru. Ona sıra gelmiyor mu yoksa biraz daha böyle uzaklaştık mı bu İlginç meselelerden? Ya. Siz söyleyince şimdi hakikaten Türkiye'ye kurban gelmedi evet, şu anda. Evet. Yani basında masında hakikaten çok ve şurada 10 gün var hocam. Son düzlükteyiz. Siz söyleyince intikal ettim. Bu buradan kaynak şey olarak Türkiye'de her ne hikmetse birileri ya Ramazan öncesi ya kurban öncesi Bir de bu kurumların güvenle alakalı haberler çıkarıyorlar. Bu noktada bu kurumların da temel şeyi güven, insanların güvenmesi. Bu hususta bu kurumların güvenilirliği, gerekliliği veya kurumsallaşması anlamında gerekliliği ve tabii bu kurumların ilkeler ve prensipler doğrultusunda hareket etmesi noktasında neler diyebiliriz hocam? Yani çünkü o sıkıntıyı yaşıyoruz şu süreçte, güven problemini ciddi yaşıyoruz. Bir kere şunu söyleyeyim, kurban bir emanettir. Eyvallah. Üstelik sadece kurban verenin emaneti değil, aynı zamanda Allah için yapılan bir ibadet olduğu için Allah'ın da emanetidir. Kurban verilen kurumlar kulların emanetini taşımıyorlar. Aynı zamanda Allah için verilmiş bir emaneti, yani Allah'ın da emanetini taşıyorlar. Şöyle bir soru sorulabilir. Ya falan kuruma kurban versek, falan kurumda gitse bunu kurban olarak kesmek yerine işte orada cami yapsa, orada okul yapsa, orada yurt yapsa, orada hayır efendim. Olmaz. Bu kurban için verilmiştir. Bu gibi şeyler daha önce kulağıma geldi. Kulağıma gelmekten öte bizatihi bu işte oralarda çalışan en üst düzey insanların gelip de bana dert yandığı, hatta fetva istediği durumlara ben şahit oldum geçmiş yıllarda. Fetva istediği. Yani ben bu durumda burada kalayım mı, kalmayayım mı diye gelen insanlara şahit oldum. Evet. Yani benim aklım almadı. Ben bunu şiddetle reddettim. Bu anlamda yardım eli kuruldu kurulalı. Sizler şahitsiniz, kardeşlerim şahit, yardım elinin yöneticileri şahit. Bırakınız bir kurbanı zayi etmeyi. Arkadaşlara şu ricada bulundum, yardım eli yöneticilerine. Yardım eli de bunu başından beri bir şiar haline getirdi. Fazla kurban kesin, ola ki yolda olur. Size haberi daha sonradan geç ulaşır. Evet. Geç ulaşır. Yani her ihtimale karşı fazla. Bırakın kurbanın, kurban niyetiyle verilen, çünkü şartlı bağıştır bu. Şartlı bağış. Bu bağış şartlı bağıştır. Şartlı bağış, yani bağış yapanın şartı şari'in nassıdır derler. Evet. Anlatabiliyor muyum? Vakıfın şartı şari'in nassıdır. Böyle bir tekerleme vardır fıkıhta eskiden beri. Dolayısıyla öyledir, şartlı bağıştır. Yani bunu kurban kes diye veriyor. Eyvallah. Bitmiştir. O kesilecek. Dolayısıyla bu anlamda yardım elimiz geçen sene kaç kurban fazla kesti Erdoğan kardeşim? Hocam genelde %5, yani toplam rakamın %5 oranında fazladan yani düşün, kesiyoruz. 20 bin kurban olsa %5'i 1000 eder. Evet hocam. Yani yanlış mı? 100 mü eder yoksa? Yok. %5'i 22, matematik 2000 bin eder. Evet, bin eder. Yani bu kadar. Evet hocam. Yani ben biliyorum %2,5'la %5 arasında değişen oranda biz yardım elinde fazla kurban kesiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu bir hassasiyettir. Evet. Ve ben tüm kurumlarımızın bu hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve bu konuda da herkesi olağanüstü titiz olmaya davet ediyorum. Eyvallah. Bu çok önemli. Çünkü sadece o kurum etkilenmiyor. Aynen öyle. Bir de tabii işin bir tarafı bu. Bir tarafında da yardım faaliyetlerini düşürmek için kasıtlı bir anti propaganda, aleyhte propaganda yapan kişi, özel kurumlar veya zümreler var. Anlatabiliyor muyum? Yani adam yardım etmiyor. Yardım edene de yardım etmiyor. Bir de dönüyor yardımı engellemek için. Evet. Yani Maun suresinin son ayetini hatırlıyor musunuz? Evet. Ve yemna'un el ma'un. Allah Allah. Bir de yardımı engelliyor. Tutuyor bir de yardımı engelliyor. Bu nasıl bir şeydir? Maalesef bu memlekette bir kısım medya, bazı medya organları, bazı zihniyetler yardım etmediği gibi yardım kuruluşlarının şeyini, itibarını sarsmak için de asparagas haber yapabiliyorlar. Efendim işte oruçta, Ramazan'da biliyorsunuz işte oruç yedi, dayak yedi. Evet, efendim evet. Haberleri klasik olmuştu. Yani mutlaka böyle bir iki haberle midemizi bulandırırlardı geçmişte. Şimdi şükür çok azaldı adeta efendim. Hı. Ama kurbanda da bu yapılıyor. Yani insanların güvenlerini sarsmak için teşkilatlara, hayır kurumlarına. Oysa ki şunu söyleyeyim Allah'ınızın aşkına. Siz deseniz ki ben bu sene kurbanımı dünyanın en yoksul yeri olan Bangladeş'te veya Somali'de keseceğim deseniz. Kurban paranızın üstüne ne kadar para daha koymanız lazım ki siz Bangladeş'te kurban kesebilirsiniz? Evet. Tek başınıza. Tek başınıza. Tek başınıza. Hatta paranızı koydunuz. Bilmem kaç bin dolar. Ya yani uçak parasını koydunuz veya tek işte onu gönderdiniz. Efendim kime göndereceksiniz? Kime gönderecek? Kim kaçıracak? Kimi biliyorsunuz ki? Kim alıp hayvan da kim kesecek? Hayvan pazarını bulamazsınız. Aynen öyle. Hadi gittiniz. Efendim uçak parasını aldınız. Bileti aldınız. Gittiniz. Nereden bulacaksın? Dil biliyor musun? Karşıdaki dilini biliyor mu? Hayvanı nereden bulacaksın? Orayı nereden bulacaksın? Onu nasıl dağıtacaksın? Nasıl paylaştıracaksın? Vize ve pasaport parası değil hocam. Kurban parası orayı değil. Aynen öyle. Çok güzel buyurdunuz. Vize parası değil. Verdiğin kurban parası vize parası değil. Yani aslında insanımız ben kurbanımı Somali'de kestirdim demek için oturduğu yerden. Hatta Türkiye'de o fiyata kestiremez. O fiyata kestiremez. Türkiye'de yani 800 ila 1100 arası Türkiye'de kurbanlıklar gidiyor yani. Sen Somali'de 400 liraya, 500 liraya kurban kestiriyorsun. Öyle değil mi? Yanlış mı biliyorum? Somali'de 350. Somali'de 350. Evet. Yani Türkiye'de 3 bir kurban fiyatına sen Somali'de 3 kurban kesebiliyorsun. Yani düşünün. Peki bu durumda bu teşkilatlar ne kadar teşekkürü hak ediyorlar? Ne kadar minneti hak ediyorlar? Üstelik de Somali'de kurbanın kursağına girdiği çocuk, girdiği kadın, girdiği ev gerçekten aç. Aç yani. Kelimenin tam anlamıyla aç. Evet aç. Evet. Açlıksın. Hocam teşekkür ederiz. Kısa bir ara verelim müsaadenizle. Hey. Evet değerli izleyiciler programımızın birinci bölümü sona erdi. İnşallah birazdan ikinci bölümde yine sorularımızla devam edeceğiz. Değerli izleyiciler yeniden merhaba. Programımızın ikinci bölümüne devam ediyoruz. Birinci bölümde Mustafa Hocam'a bazı sorular yöneltmiştik. Kurbanla ilgili, kurban misyonuyla ilgili ve sahadaki uygulamalarımızla ilgili. Ve en son hocam demiştik ki bize emanet edilen kurban paraları var. Eyvallah. Bunu birebir orada karşılığını yani uzak bölgelerde her coğrafyada icra ediyoruz, yerine getiriyoruz. Ve bir de fazladan kesiyoruz. Belli bir oranda da fazladan kesiyoruz. Evet. İhtiyaten yani. Eyvallah. Ama buna rağmen bu kadar çok kurban kabulü yaptığımız için üstte biriken paralar var. Yani artan paralar var. Eyvallah. Organizeden kaynaklanan. Eyvallah. Tek başına birebir sizin de buyurduğunuz gibi kesinlikle kimsenin o paralara oralarda Bangladeş'te, Burma'da bilmem Somali'de kurban kesmeye gücü yetmez. Evet. İşte vize parası değil dedik yani neredeyse. Tabii. Ama buna rağmen biriken artan paraları şeyde kullanıyoruz. Yani o hayrın devamında kullanıyoruz. O bölgeye yatırım yapıyoruz. İşte az önce bahsettiğiniz yetimlere şuna bu. Bunda bir mahsur var mı hocam? Bir hastaneye, bir hayır. Bir sadaka-i cariye yapıyoruz o bölgelerde. Bazı dostlarımız ya da bazı bağışçılarımız bunu dahi soruyorlar bize. Aziz çünkü... kardeşim, bir kere insaflı ve vicdanlı olmak lazım. Bir tırın arkasını doldurup bir hayır götürüyorsanız, bu tırın arkasındaki hayır nafile ise bu tırın deposunu doldurmak farzdır. Niye? Tırın deposu dolmadan tırın arkası gitmez. Anlatabiliyor muyum? Onun içindir ki Kur'an'da iki yerde zekat verilecek 8 sınıf sayılırken bir sınıfta vel amiline aleyha sayılır. Zekat amili. Zekat amili zengin de olsa, fakir de olsa ki genellikle zenginlerden seçerdi Allah Resulü. Efendim genellikle çünkü imkanı olacak. Yani bir de şaibe karışmasın. İhtiyacı yok çünkü. Efendim vel amiline yani nedir bu? 8 parçaya ayrılır. Bir parçasını da zekat amiline yani zekat memuruna verirdi. Onun zekata ihtiyacı olduğundan falan değil veya zekat fakir olduğundan değil. Anlatabiliyor muyum? Fakir olup olmasına bakılmaz onun. Anlatabiliyor muyum? Vel amiline aleyha payıdır. Onun için buradan açıkça ilan ediyorum. Bu yani benim fetvam değil Kur'an'ın şeyidir, ayetidir efendim. 8'de biri organizasyon gideri olarak zekatların 8'de biri organizasyon gideri olarak kullanılır. Bunun sadece sahada değil burada da. Eyvallah. Yani o müessesenin, istediği yerde kullanılır o müessesenin var olması için burada. Yeter ki o müessese bunu kişilerin cebine kullanmaz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu helal değildir. Bu haram. Yoksa hayır işi herhangi bir hayır işinde. Bu çünkü o müessesenin eline verilmiştir. Gelelim kurbana. Bu zekatta durum böyle. Evet. Gelelim kurbana. Kurbanda esasında şart olan bir hayvan kesmektir. Anlatabiliyor muyum? Bir hayvan kesmek için bir bedel ödenmiştir. Evet. Ve bu binlerle ifade edilen sayıdır bu. Yani bazen olur ki Balkanlarda kestiğiniz kurbanın aldığınız, topladığınız para yetmez. Evet. Onun üstüne ilave etmeniz gerekir ki ben bunun örneklerini yardım elinde gördüm. Geçen yıl çok efendim. Hocam. Çünkü topladığınız para eksik kalmıştır. Şimdi o kurban parası veren o Müslümanın kurbanı olmadı mı yani? Şimdi eksik oldu parası, kurbanı olmadı. Öyle mi? Böyle bir şey diyebilir miyiz? Hayır. Onun eksiğini öbürünün fazlasından tamamlarsınız. Peki yine de artar. Artar artmalıdır da. Artmalı da. Evet. Artmalıdır da. Arttığına da sevinsin. Bu teşkilatlar nasıl dönecek? Nasıl gidecek oraya? Yani bu hizmetler nasıl verilecek? Bu insan orada Somali'de bir büromuz var ve bu insan Somali'de. Hiç Somali'ye gidip yaşamış mı o üç kuruşu hesap eden? Anlatabiliyor muyum? Yani o üç kuruşu hesap eden bir bankaya havale gönderdiği zaman bankanın bu havaleyi götürmek için senden şu kadar para istediğim dediği zaman tıpış tıpış veriyor mu? Veriyor. Veriyor. Burada bir hizmet yapılıyor. Burada ekstradan bir şey istenmiyor. Anlatabiliyor muyum? Aslında o ona dahildir. Onu teşkilatlar hesap ediyorlar. Organizasyon gideri onun içindedir. Nereden gelecek buralara organizasyon gideri? Hocam, onun da 24 ülke kaç ülkeye? 30 ülkedeyiz. 30 ülkede kurban kesiyorsunuz. Zaten bu ülkelere giden insanlar bir kendi parasıyla giden insanlar var. Tabii. Evet. Onlar masrafları, ceplerinden parasını verip gidiyorlar Allah razı olsun. Eyvallah. Ama bir de organizatörler var. Yani Yardım Eli Derneği'nin profesyonel çalışanları var. Bunlar maaşlı insanlar. Yani bunların aldığı maaş belli zaten. Neyi nereye getirecektir ki? Dolayısıyla bu insanları yardım eli gönderir. Yardım eli bu organizasyonu yapmak için bir yığın insan istihdam ediyor. Bina istihdam ediyor. Araç istihdam ediyor. masraf yapıyor. Hocam, tanıtım var, tanıtım yapıyor. Var, aynen var öyle. Hocam. Bunların hepsi para. Evet, hepsi. Peki bunlar nereden gelecek? Yani bir bağışçı, ben size bağış yapıyorum ya bununla şey bastırın falan diye bağış yapan yok yani. Yok hocam. Anlatabiliyor muyum? Efendim, dolayısıyla şunu herkes bilsin ki kurbandan daha Allah nezdinde çok daha ecirli olan kurbanın oraya ulaşması için harcanandır. Anlatabiliyor muyum? Kurban eğer sünnet-i müekkedeyse, vacipse veya sünnetse efendim fakihlere bakış açısına göre değişiyor. Bazen kurbanı oraya götürecek organizasyon farz olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o kurbanı oraya götürmek için bunu yapmak şart. Evet. Fıkıhta temel bir kural vardır. Vacibe delalet eden aynen öyle. Yolda ma yu'eddi ilel vacib fehuvel vacib. Bir şey onunla olmadan bir vacip yerine gelmiyorsa o da vacip olur. Anlatabiliyor muyum? Vacibe götüren şey de vaciptir. Hocam bunun evet. da ötesinde belki bu masraflar dahi 1/8'i geçmiyor aslında. Yani Erdoğan Bey daha iyi bilir. Hocam, geçebilir de. Yani ama geçebilir. Zannediyorum ki ben bir ilim adamı olarak konuşuyorum. Evet. Burada yani bir gazeteci ama, falan konuşmuyorum tabii. ya. Bu bir fetvadır aynı evet. zamanda. Ama biraz önce söylediğim zekat hakkındaki Kur'an'ın beyanıydı. Evet. Yani vel amilina aleyha payı 1/8 pay organizasyon payıdır. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Ama bu ama kurbanda da şart olan şey bir kurbanın kesilmesidir. Bu kurbandan arttı. Bu artan kişilerin değil de hayra gidiyorsa burada problem yok. Hocam zaten o artanların şeyi yani kişilerin masrafı, ücreti vesaire bellidir. Esas artan para başka müessese, başka hayır müessesine dönüşüyor. Aynen öyle. Yani aynen. kat be kat şeyler oluşuyor. Dahası şöyle deyin asıl. Asıl ben o artandan dolayı teşekkür etmeliler diyorum. Şimdi kurban bir kere kesiliyor, bir kere oturuyor, eti yiyor. Şimdi insanımızın aslında burada ibadetleri okuyuş ve bakış açısındaki yamukluğa aslında ben üzülüyorum. Bir kere oturuyor, eti yiyor, bitiyor. Ama şu yetimhane, eğer bir kurbandan artan bir parayla paranın katkısı bu var yetimhanenin hocam. Bir bölümü yapılmış olsun. Evet. Şimdi kestiğiniz kurban bir kerelik, bu bina her gün kurban. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani tabir caizse süt veren inek. Hayır yani. Hayır yani devam ediyor. Daha doğrusu hayır cari hayır. Hem de müesseseleşmiş. Cari kurban diyelim biz buna. Evet. Yani sadaka-i cariye hesabı, gibi kurban-ı cariye de var. Kurban hesabı işliyor. Anlatabiliyor muyum? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu cari kurban, akan kurban, süren kurban, süre giden kurban. Peki bunun neresi kötü? Dolayısıyla bu noktada insanlar lütfen ibadet yaparken öbür taraftan da pintilik yapmasınlar. Öbür taraftan da yani küçük hesap yapmasınlar. Bu gerçekten ayıptır. Hocam, anlatabiliyor muyum? Özür dilerim. Söz buyur, buraya gelmişken buyur. Yani... 12,5 %12,5 dediniz şey olarak. 8'de bizim geçen yıl %12,5 eder. Geçen yıl itibariyle hocam bizim tüm organizasyon giderimiz, işte personelimiz, her şeyimiz %7 hocam. Bunu buyurun, buradan buyurun. Değerli izleyicilerimizle yani paylaşabiliriz. Sadece kurban gideri değil. Tüm kurumun yani gideri %7 hocam. O açıdan ben kurbana zaten. Ve sizin şunu söyleyeyim. %12,5'a kadar o %7'nin üstünde %12,5'a kadar gideri de sabit hayır kurumunun gelişmesi için, büyümesi için, eyvallah, gelecek kuşaklara aktarılması için sabit hayır yatırımlarına dönüştürebilirsiniz. Hatta dönüştürebilirsiniz demiyorum. Kesinlikle dönüştürmelisiniz. Zira hayır kalıcı olmadan hayrı devam ettiremiyorsunuz. Eyvallah. Evet. Hayrı kalıcı tabii. kılan da kurumlaştırmaktır. Evet. Kurumlaşmak için de mekan lazım, sistem, kadro lazım, tabii. sistem teknik lazım. Teknik eleman lazım. Anlatabiliyor muyum? Program lazım, bilgisayar yazılımı lazım, lazım. Bunların da hepsi para. Evet. Hocam ben şey soracaktım. evlâ olan aslında veren kişi açısından, kurban bağışlayan kişi açısından kendi memleketindeki kurban fiyat üzerinden bağış yapması gerekmez mi? Yani bak ne de işte kurban anladım. 250-300 TL ama evet. Burada 1000 TL. Şimdi yani aslında, aradaki fark... şimdi Hasan Bey evlâ olan diyor, öyle tabii. Güzel bir soru sordunuz ki aslında gittiği yerde kurbanın kaça kesildiğini merak ediyor da ya sen burada kesseydin bu kurbanı çünkü bulunduğun yerde veriyorsun kurbanı. Burada veriyorsun. Sen gidip de kesmiyorsun orada. Tabii. Burada veriyorsun. Dolayısıyla sen asıl eğer bu kadar ince hesap ediyorsan bulunduğun yere göre ver. Bulunduğun yere göre ver. Bırak onlar efendim o kurbandan iki tane kessinler. Üstünü de cari kurbana dönüştürsünler. Bırak. Evet. İnfak olsun. Anlatabiliyor muyum? Bazı infaklar vardır ki gittiği yere göre farz hükmünü alır. Eğer gittiği yer zaruretse farz hükmünü alır. Evet. Gittiği yer nafile ise nafile hükmünü alır. Yani biliyorsunuz. Yani zekat da infakın bir parçasıdır. Sadaka-i fıtır da infakın bir parçasıdır. Sadaka da infakın bir parçasıdır. Yani bir infak vardır farzdır, bir infak vardır nafiledir. Anlatabiliyor muyum? Onun için zaruret durumuna göre. Dolayısıyla öyle olur ki bazen orada kurbandan daha bir zaruret bir şey olabilir. Olabilir değil, oluyor. Ben görüyorum, gidiyorum. Daha önce Habeşistan'a gittim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Lübnan'a gittim. Lübnan'daki Sabra Şatilla kampının içine girdim. Orada gördüm. Vallahi kurban orada nafile bile değildi. Anlatabiliyor muyum? Nafile bile değildi. Yani orada belki efendim özel bir fetva düşünüp orada bakıp bu insanların öyle muhtaçlar, öyle sıkıntıdalar ki et falan lüks. Bunların acilen mesela acilen ne diyeyim evine su getirilmesine ihtiyaç var. Acilen. Bunların acilen mesela cenaze levazımasına. Siz hiç böyle bir şey duydunuz mu? Yani cenaze levazımatı olmadığı için cenazelerini kefensiz gömen Müslümanların olabileceği bizimkinin aklına gelir mi? Oturduğu yerde göbeğini sıvazlasa sıvazlaya şu falan yerde kurban kestim diyecek. Şimdi buyurun. Yani kefen bulamadığı için evinin yatağının çarşafını cenazesine saran düşünebiliyor mu? Bunu düşünemez. Kendisi böyle bir şey hiç yaşamadı. Anlatabiliyor muyum? Onun için Allah için, Allah rızası için ufak hesap yapmayalım. Güveniyorsak eğer, güvenelim ama. Güveneceğimiz yere verelim. Önce güveneceğimiz yeri iyi bulalım, iyi bilelim. Ve burada ben yardım elimiz Allah'ın izniyle şeffaflık konusunda zaten başından beri ilk defa yardım elimiz kurulduğunda arkadaşlara söylediğim şey şu oldu. Şeffaflıkta hiçbir taviz yok. Yani şeffaflık %100. Yani binde bir bile bir taviz yok şeffaflıktan. Onun için de yani ilk harcamaları neydi biliyor musunuz? Bilgisayar programı. Bilgisayar programı. Yani Türkiye'nin en iyi bu konuda bilgisayar programına talip oldular ve aldılar. Evet. Neden? Çünkü gelen biri olursa arkadaş ne oldu? Gel bakalım. Al hesap burada. Geçen senenin, evvelki senenin, daha evvelki senenin. Şuraya şu, şuraya şu. Zaten yardım eli kamu yararına mazhar vakıftır. Yani Bakanlar Kurulu kararıyla devletin her an denetlediği, her an denetiminde olan kamu yararına mazhar vakıftır, dernektir. Bu anlamda yardım eli zaten sürekli denetleniyor. Onun için ben tüm yardım kuruluşlarına da buradan efendim bir çağrı yapıyorum. Şeffaflık konusunda hiç taviz vermesinler. Şeffaflık %100 olsun. Efendim bu bir. İkincisi bu konuda yatırım yapmak gerekiyorsa yatırıma acımasın. Yani ne yaptılarsa onu söylesinler değil mi hocam? Aynen öyle. Yani gizlemeye yanlış anlaşılır filan. Siz bakınız biraz önce iki tane soru sordunuz. Bu sorular inanın birçokları sormaz. Sormuyorlar. Yani işte artıyor ne yapalım? Aa para da artıyormuş. Şimdi milletin bazılarının kulakları dikilecek yani. Para da artıyormuş görüyor musun? Artıyor ne olacak? Ne yani? Artmasın mı? Artması efendim. Güzel bir işletme. Aynen öyle. Yani elhamdülillah ki gibi, artıyor. Bu iyi bir işletme. Aynen öyle. Aynen öyle. Elhamdülillah yani ki. Ya Allah muhafaza. Çok iyi yönetiyorlar. %50'sini hayır yapsın olacak. Aynen öyle. Allah muhafaza hocam yani o %25 organizasyon gideri olsa ne olacak? Normal bir ticari işletme de öyle değil mi hocam? Buyurun. Evet. Evet. En az 150. Evet. Yani isim vermek şey olur mu bilmiyorum hocam. Devletin kurumlarında işte aynı bölgelere gidiyoruz. O örnekleri de biliyorum. Evet. %25 yani, verip hayrı, yardımı, zekatı öyle geçiren resmi kurumlar var. Evet maalesef. Ben Gazze'ye giren yardımın %25'inin eksildikten sonra Gazze'ye girdiğini bizzat orada gördüm. Anlatabiliyor muyum? Birleşmiş Milletler evet. nezdinde vesairede. Yani bu, Somali'de... Onlar buna biraz da mecburlar. Yani bu manada efendim haksızlık da yapmayalım. Yoksa adam çünkü gönderemiyorum. Gönderemiyor. Diyor. Niye? Devlet. Devletle çalışıyor. Devletle çalışınca İsrail diyor ki İsrail devleti şu kadarını alırım. Evet. Efendim ama biz bu yardım kuruluşları sivil. Siviller buna mecbur değil işte. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Sivillerle iş görüyor. Onun için onu dolanmanın yollarını biliyorlar. Buluyorlar. Yani bir de burası var yani. Bazen zor durumda kalınıyor. Evet hocam yani o hayrı ulaştırmak için belli bedellerin ödenmesi gerekiyor. Yani belli sınırlar, belli şeyler. Hiç ummadığınız şeyler çıkabilir, engeller çıkabilir. Evet. Şey oluyor. Hocam kurbanın teşrii süreci, yani kurban çok şey şüphesiz. Yani hakikaten birçok kapıları açıyor. Birçok kalıcı hayırlara dönüşüyor. Yani insanı kendine yaklaştırıyor, Allah'a yaklaştırıyor, Allah'ın kullarına yaklaştırıyor. Ne bileyim birçok yani ne kadar konuşsak şey. Nasıl teşrileşti, nasıl ibadetleşti hocam? Eyvallah. Hazreti Adem'den günümüze baktığımızda evet. bir ibadet halini aldı. Bugünkü şeklini aldı. Daha da özel böyle vekalet yoluyla kurban kesme organizasyonuna nasıl dönüştü hocam? Eyvallah. Esasen diğer ibadetler gibi kurban da insanlıkla yaşıt. Zira mübarek Kur'an Hac suresinin 34. ayeti olacak yanlış hatırlamıyorsam. Efendim, وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا Biz her bir ümmete bir kurban yeri, bir kurban zamanı, bir kurban kesme. Mekanı. İsmi zaman, ismi mekan, mastarı minidir. Bir kurban kesme evet. işi. Ya da bir kurban, kurban evet. işi. Yani üç manaya birden gelir mensek, efendim, mescit vezninden malumunuz. Efendim. Dolayısıyla bu anlamda ibadet insanlıkla yaşın. Anlatabiliyor muyum? İnsan. Zaten Hazreti Adem'in evet. oğullarının kıssasını... Aynen öyle. Orada da gördük. Demek ki geçmiş kavimlerde, ümmetlerde kurban herkesin sahip olduğundan verilebiliyordu. Yani çiftçi ziraat ürününden kurban verebiliyordu. Aslında şu anda zekat kurbandır. Zekat, altından verilen zekat altının kurbanıdır. Gümüşten verilen zekat gümüşün kurbanıdır. Tahıldan, hububattan verilen zekat hububatın kurbanıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar da kurbandır. Onu öyle görelim efendim. Her dönemde oluşu da ayrı bir şey değil mi hocam? Yani hiç şüphesiz. İnsanlığın tarihiyle başlaması. Esasen insanlık tarihinde kurbanı olmayan bir din yok. Gerek kitabi. Evet. İbrahim'i hatta efendim, cahiliyenin şeriatlarda yani. Gerek kitabi olmayan her mesela efendim inekleri kutsal bilen, ineklere tapınacak kadar kutsal bilen Hindularda kurban olmadığını zanneder değil mi? Değil. Onlar Hindu mabetlerinde Buda heykelinin önüne yiyecek korlar. Onlar da yiyeceği kurban ederler. Ben bizzat gördüm birkaç Hindu mabedinde. Efendim. Ama niye belalar alıyor? Aynen öyle. Aynen öyle. Hatta işte oradaki maymunlar da onları yiyerek geçiniyor. Bir de oradaki efendim rahipler onları gece götürüyorlar. Yani onlar bir sektöre dönüşmüş. Hatta tezgah kurmuşlar. 3-4 tane de şey ayarlamış, adam ayarlamış. Gece rahip alıyor, onları bir paylaştırıyor. Gidiyor, o tezgaha geri geliyor. Bir daha alınıyor, geliyor. Biliyorlar maymunların, ineklerin bunu tabii, yemeyeceğini. Tabii, linki kurmuşlar yani. Dolayısıyla ben mesela Moğolistan'da şamanların, şamanistlerin efendim kurban geleneklerini gördüm. Hayvan kurbanı değil ama onlar da değerli şeyler sunuyorlar. Efendim o tepeler var ve çaput bağladıkları bu totemler var. Totem diyorlar. O totemlere kurban sunuyorlar mesela. Yani herkes mesela eski Mısır'da Nil'e kurban sunarlardı. Kurban insandı yalnız. Bakire bir kızı her yıl Nil'e kurban olarak. Eski kavimlerde, Sümerler'de ilk oğlu kurban etmek bir gelenekti. İlk oğlu, hocam, ilk erkek. Hocam Sudan'da birisiyle tanıştım. Evet. İsmi Hamden Nil. Nile Hamd eden. Yani. Nile Hamd. He, sordum ki buradan kaynaklanıyormuş. Evet. Yani böyle isim konuyormuş. Evet. İlginç. Nil'in Nile, oradaki değerini evet, gösteriyor. Değeri. Belki bu biraz da geleneği gösteriyor. Geleneği gösteriyor. Eyvallah. Dolayısıyla mesela Azteklerde, İnkalarda, Tolteklerde kurban insan kurban edilirdi. Efendim ve yüzlerce insan birden kurban edilirdi. Onun için Hazreti İbrahim'in İsmail'i rüyasında kesiyorken görmesinin sebebi dünyada ilk oğlu kurban eden kavimlere bu işi bırakın. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah'ın sizden muradı bu değil. İnsanın kurbanı böyle olmaz mesajı. Orada son buldu yani. Rabbimiz o işe nokta koymayı murad etti. İnsanlık söz dinlemiyor. İlk kavmi kurbanı, ilk oğlu kurban etmek çok yaygın. Mezopotamya'da yaygın, Mısır'da yaygın, efendim İnkalar'da yaygın efendim. İşte bu manada onu, o kötü geleneği yok etmek için. Hocam bunu bir adamak evet. gibi mi yoksa boğazlamak suretinde? Boğazlıyorlar. İlk oğlu boğazlıyorlar. Yani herkes kendi tanrısına kurban ediyor. Anlatabiliyor muyum? O da neden oluyor? Bize sen verdin bunu, biz bunu boğazlayalım sana, sen bize yenisini ver. Bazı kavimler, mesela Orta Amerika'da efendim, işte Azteklerde, İnkalarda, Tolteklerde efendim boğazlama biçiminde, resmen vahşice boğazlama hem de efendim biçiminde oluyor. Mısır'da mesela boğazlama değil, suya atma, elini ayağını bağlayıp suya atma. Nil'e kurban. Biçiminde oluyor. Mezopotamya'da uygulamalar farklı. Ölünceye kadar bir yerde tutmak var. Efendim yine Şatul Arab su yoluna atmak var. Boğazlamak var. Üç uygulama da var. Hazreti İbrahim'le tabii şey oluyor hocam. Yani bu hacim, bitiyor. Bitiyor. Bu evet. Haccın bir parçası oluyor ondan sonra. Haccın bir parçası oluyor. Yani insanlıkla yaşıt dedik. Mübarek Hac suresinin 34. ayetini gösterdik. Bu aynen öyle. Cealna menseken. Ve dikkat buyurun. Oruç içinde benzer bir ayet geçer. Efendim. Biz her ümmete evet. Sizden öncekilere Farz kıldığımız gibi size de farz kıldık. Evet. Bu çok önemlidir. Aslında namaz için de geçerlidir. Doğru. Namazın şeyini bulamıyoruz hocam değil mi? Kur'an'da. Aynen. İlk namazı bulamıyoruz. Ayrıntılarını yani. Niye bulamıyoruz diyene hiç öyle efendim hıkmık etme namazın. Çünkü namaz geçmiş ümmetlerden nesilden nesile geçen bir şeydi. Medine'de cayır cayır namaz kılınıyordu. Efendim Ebu Zer ben Müslüman olmadan 3 yıl evvel namaza başladım diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani artık zaten bugün internet çıktı. Hurafe bozuldu. İnternette Yahudilerin namaz kıldığını tabii millet fark etti. Şimdi bir tıklıyorsunuz. Yahudiler resmen abdest alıyor namaz kılıyor. Efendim zaten Yahudi efendim ilmi hali var. Namaz hocası var. Efendim mesela Ben Abrahamson'un bu baş hahamdır. Kanada'da yazdığı resimli Yahudi namaz hocası efendim. Yani kıyam, kıraat, rükû, sucud, kade, ahire aynı efendim. Bu ne biz Yahudilerin ne? Hayır. Tabii, biz tabii. Çağlar üstü İslam'ın namazını kılıyoruz. Ve onlar da nesilden nesile geçtiği için bunu bozamıyorlar. Hocam bunlar aynı zamanda temel. Aynen yani öyle. Bu tevhid dinin temelleri oluyor. Öyle. Namaz, kurban, oruç, has, zekat. İslam tüm peygamberlerin dini değil. Ortak değil. Bundan mi? Güzel ne olabilir? Ama yani nesilden nesile bil fiil geldiği için bozamamışlar. Evet. Bir de Bu yani belki işte Kevser suresi bunu tasih ediyor. Doğru. Demiyor ki yeni bir ibadet şeyi yok. İbadetin niçin ve nasılını bize öğretiyor. Yani Rabbin için. Demek ki önce kurban kesmek de var, namaz kılmak da var. Sevel lil musallinde de var bu. Doğru. Yazıklar olsun onların namazlarına. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu ibadet olarak alsak da olur, salat olarak hocam, alsak da olur. Hocam pratikten fazla uzaklaşmak istemiyorum. Erdoğan Bey. Yani nasıl geldik? Hazreti İbrahim'e böyle geldik. Evet. Hazreti İbrahim'den sonra haccın içine girdi. Haccın içine girdi kurban. Kurban hac ibadetinin bir parçası. Hem de ayrılmaz bir parçası oldu. Ve esasında hacca giden her mümin kendi kurbanını keser. Ama hacca gidemeyen her mümin de kurbanını gönderir. Anlatabiliyor muyum? Daha doğrusu hacca gönderir. Aynen öyle. Hacca gönderir. Hmm. Kurbanını gönderir. Kurbanını göndermez. Oradaki coşkuya bir tak aynen bulunduğu katkı. Yerden katılır. Hmm, bulunduğu yerden. Bulunduğu yerden. Asıl kurban hac kurbanıdır. Geri kurbanlar niyabetendir. Onun hükmü nedir hocam? Hacdaki efendim, kurbanın hükmü. Hacdaki kurbanın hükmü esasında Kur'an'daki hükümden yola çıkarak Kur'an'da vacip demişler ama haccın şartıdır. Haccın şartı. Evet. Haccın şartıdır. Dolayısıyla çünkü Allah Resulü'nün uygulamasından biz bunu görüyoruz. Fakat tabii yani fakihler bunu haccı kıran efendim işte haccı temettu, haccı ifrat, haccı üç çeşide ayrılıyor. Yani bir çeşit hacda efendim kurban gerekmez. Bir çeşit hacda işte temettu da gerekir. Ama sevgili peygamberimiz orada zorluğun yokluğundan yola çıkarak bir de o şartların şimdiki gibi değil o şartlardan yanında kurbanı olan kessin diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yanında kurbanı olan. Evet, yanında kurbanı olan. Daha Hazreti Ali o gün Yemen'den dönüyor yanındakilerle beraber. Bazılarının yanında kurban yok. Ne yapacak, nereden bulacak? Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda zaten Allah Resulü'nün uygulaması bu konuda yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin için kolaylığı ister, zorluğu istemez. Hükmünce, ayetinin gereğince bu anlamda Allah Resulü haccın her türlü menasikinde kolaylık neyse onu şey yapıyor. Ama kurbanı varsa, kurbana eli ulaşıyorsa, kurbana gücü yetiyorsa hacca gidenin kurban kesmesi şarttır. Evet. Peygamberimiz de buradan kendi kurbanını yani ilahi bir şey olmadan, bir emir olmadan hacca gitmediği zamanlar kurbanını kesmiş. Evet. Bizim yıldan, kestiğimiz kurban o aslında. Aynen öyle. İkinci yıldan itibaren sevgili Resulümüz kurban kesmeye başlamış. İkinci yıldan itibaren iki kurban kesiyor. O kendine has bir uygulama. Bir başka müminin Medine'de iki kurban kestiğine şahit değiliz. Hmm. Böyle bir rivayete de sahip değiliz. Tabii yine de açık hocam. Yani iki kesmediği kesmeyi anlamına değil bugün. Hayır. Aksine ben şunu diyorum. Allah Resulü şimdi alimler peygamberlerin varisleri mi? Eğer alimlerin gücü yetiyorsa Allah Resulü'nün bu sünnetini yerine getirmeliler. Anlatabiliyor muyum? Nedir? Allah Resulü bir kurbanı kendi aile ve efratı için kesiyordu. Bir kurbanı da ümmetinden kesemeyenler için kesiyordu. Yani bu çok incelikli bir şey. Çok hoş bir şey yani. Ümmetinin kesemeyenleri için kurban kesmek. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi şöyle bir bid'at çıkmış. Peygamberimiz için kurban kesmek. Hocam falan. Sorumda var. Fırsat yani, olursa soracağım. Allah aşkına böyle din uydurmaya kalkmasınlar. Bu efendim uydurulmuş dindir ve bu dinden bir şey sayıldığı için de dalalet olan bid'attır. Onu söyleyeyim. Dalalet olan. Yani Allah Resulü'nü Hazreti Ömer'den, Hazreti Ebubekir'den, Hazreti Ayşe'den, Hazreti Ali'den yani kızından, o eşinden, damadından, efendim sahabesinden, canlarından daha çok mu sevdiğini iddia ediyor birileri ki bu bid'atı uydurup bunun üstünden de bir takım efendim yeni rant alanları açıyorlar. Yani bunu kesinlikle önünü kapatıyor efendim. Bu uydurulmuş dindir ve hem de dalalet olan bir attır. Çünkü bunu din diye yapılıyor bu. Anlatabiliyor muyum? Bu, evet. Gelelim. Allah Resulü ömründe bir kez hac yaptı malum. Efendim veda haccı evet, diye veda geçti. Efendim aslında tahiyye haccı, veda haccı fark etmez yani. İlk ve sondu zaten efendim. O hacda 63 kurban kesti. Ömrünün her yılına bir kurban. Bu da çok ilginç. Çok ilginç. Hocam aslında bunlar bugünkü vekalet yoluyla bağışlanan kurbanlara bir misal. Aynen bir öyle. Bir işaret hocam. Aynen. Yani hem gitmediği zaman iki kurban kesip birini ümmetine vermesi, hem aynen. hacda birden fazla kurban kesip yine oradaki Allah insanlara dağıtması. Allah Resulü'nün kestiği ikinci kurban vekaletle kurbanın en güzel delilidir. En güzel delilidir. Öbür taraftan haccın da kestiği bir kurban tamam haccın kurbanı. Peki 62 kurban ne? Anlatabiliyor muyum? İşte bunlar delil olarak yeterlidir. Evet. Hocam pratikten fazla uzaklaşmayalım. Buyurun. Hocam tabi bayramını kurban edenler. Eyvallah. Sizin müthiş ifadeniz. İki kelimelik ama çok şeyler ifade ediyor. Bir arkadaşım anlatmıştı. Bir bayram dedi ki ben et dağıtımına nezaret edeyim. İstanbul'da yapacak. Her sene bağışlıyor. İşte bu sene et dağıtımı. Onun bölgesine işte böyle marjinal grupların hakim olduğu bir yer düştü. İsmini şey yapmayın. Orada et dağıtırken tabii kapı kapı dolaşıyor. Hemen tabii o ekipler geliyor. Kimsin sen? İşte polis misin? Niye kapı kapı dolaşıyorsun? Vesaire. Sıkıştırıyorlar. Evlere eti dağıttım diyor. İşte yanımda onlarda da yanımda dolaştık. Bakalım ev sahiplerine bir şey diyor mu? İnsanlara bir şey diyor mu? Bin bir zorluk ve korkuyla tabii eti dağıttım diyor. Görevi tamamladım. Ama anladım ki bu işin dağıtımı işte organizasyon kısmı daha zormuş. Ben önceden evimden bağışlıyordum ve bitiyordu. Ne olduğunu bilmiyordum. Bu anlamda işte bayramını kurban eden dostlarımız var. Ya. Buradan selamlıyorum. Onlar aynen. kilometrelerce uzaklara gidiyorlar. Bir bayram günü evini bırakıp aynen. ki sizler de Allah razı olsun Lübnan'da, Habeşistan'da, Sudan'da birkaç yerde birlikte oldunuz. O dostlarımıza tavsiyelerimiz ne olabilir hocam? Yani aynen. buradan gidiyorlar işte eşinden, ailesinden, çocuğundan uzaklara gidiyorlar. Evet. Yani bir hatıramı nakletmek isterim. Habeşistan'da yaşadığım, Etiyopya'da yaşadığım bir hatırayı. Malumunuz yardım elimizle beraber Etiyopya'ya gitmiştik bir kurban bayramında. Kurbanlarımızı götürmüştük. Kendi kurbanlarımızı da orada kestik. Yardım elimizle götürdüğümüz kurbanları da orada kestik. Etiyopya'nın farklı vilayetlerinde kesildi. Efendim. Ve gittiğimiz gün Addis Ababa'da bir yemekli toplantı, yani konferansa dönüştürdü arkadaşlar, dönüştürmüş daha doğrusu benden habersiz. Efendim Addis Ababa'nın eşrafını, üniversite hocalarını, yargı mensuplarını, yani malumunuz orada Müslümanlar azınlık ama iyi tahsilli Müslümanlar. Devlette her görevde de varlar, yani bakan derecesine kadar da varlar. Hepsini davet etmişler. Salon doldu efendim. Tabii biz bir konuşma yaptık o Müslümanlara. Yani dedim ki sizce biz buraya niye geldik efendim? Tabii Etiyopya Müslümanları Arapçayı çok iyi biliyorlar efendim. Arapça anlaşıyoruz. Orada Arapça konuştum. Efendim. Şu anda bayram arefesindeyiz. Yarın da bayram. Sizce biz binlerce kilometre öteden burada ne geziyoruz? Yani bizim çocuğumuz, çoluğumuz yok mu? Bizim kısım akrabamız yok mu? Bizim anamız, babamız, evladımız, torunumuz yok mu da biz bayramı burada geçirmeye geldik? Efendim. Tatil bölgesi de değil. Aynen öyle. Tatil bölgesi de değil. Efendim. Aksine yoksul bir bölge. Gerçekten mahrumiyet bölgesi diyebiliriz. Mahrumiyet. Her açıdan. Dinleyenlerden bir tanesi yüksek yargı organlarından birinin başkanıymış. İşte Yargıtay mı diyeyim, Danıştay mı diyeyim, nedir efendim? Dinledi böyle orta yaşın üstünde bir beyefendi. Gözleri yaşlı. Konuşmayı bitirdikten sonra çıktı. Dedi ki ben ümmet olmanın ne demeye geldiğini şu anda anladım. Allah'a emanet. ben bu yaşa geldim, işte yaşını verdi, 64 yaşındayım mı ne dedi. Ben ümmet olmanın ne manaya geldiğini şimdi anladım. Bu çok anlamlı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bayramını kurban etmek, hayvanını kurban etmek kolay. Kolay. Çünkü hayvanı gönderiyorsunuz, görmüyorsunuz bile, birileri kesiyor. Ama bayramını kurban etmek zor. Zira herkes gülüp oynarken eşiyle, dostuyla işte ne yapacak? Kurban gelecek, kebap yapacak, tatil yapacak, evet, gelecek, gidecek, efendim, dinlenecek falan. Öbür tarafta dinlenme yok. Aksine iş var. Yani giden arkadaşlar iyi bilirler. Bayağı yoğun bir program. Yoğun bir program. Bir bilmediğiniz bir yer. Öncelikle yatağınızı, döşeğinizi terk ediyorsunuz. Evet. Farklı bir iklim. Uzun mesafe gidiyorsunuz. İsterseniz Kırgızistan'a gidin, isterseniz Moğolistan'a gidin, isterseniz Habeşistan'a gidin, isterseniz Sudan'a gidin. Evet. Yani en aşağısı 6 saat uçakla. Anlatabiliyor muyum? Yani çok uzun mesafeler buralar. Ve emniyet yok hocam. Emniyet yok. Yani çok tekin bir yerde. Emniyet yok, hijyen yok. Hijyen yok. Yani bizim alıştığımız bir temizlik anlayışı yok. Şimdi başta anlatabiliyor muyum? Her tür, eğer rahatsızlanacaksanız her tür rahatsızlanmak için şey sebep mevcut. Gittiğimizde bazı arkadaşlar yemek yiyemediler. İnanın doyamadan da döndüler. Bazı hassas arkadaşlar. Ben o kadar hassas değilim efendim. Bir arkadaş da sağ olsun giderken böyle bir vakfı kebir ekmeği almış. Onu yedik. Yani her türlü sürprize açık. Şimdi Somali yardım faaliyeti. Bakar mısınız? Yani yerde ne asfalt var, ne beton var. Şimdi orada bir rüzgar esse alır, ağzına burnuna da doldurur, yiyeceğin şeyin içine de doldurur. Eyvah. Dolayısıyla durum bu. Ve sen buraya gidiyorsun. Ve kurbanını, bayramını kurban ediyorsun. Ne yapıyorsun? Kurban bayramının birinci günü namazı kılıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Hayvanların başındasınız çünkü görevlisiniz. Varmışsınız efendim. O hayvanları bir de alanlar, oraya sevk edenler, pazarlığını yapanlar, bu poşeti hazırlayanlar. Bu kadar hayvanın, düşünün, bir 4 tane 7 tane insan bir sehme giriyor da, bir büyükbaş hayvan sehmine bir 3 gün. Saatte 5 saatte 10 saatte aynen öyle kurbanın birinci günü gidiyor. Şimdi siz bazen götürüyorsunuz 100 kurban, 300 kurban, 500 kurban. Bunun organizasyonu nasıl olacak? Bu hayvanların alımı, satımı, getirmesi, kasapların temini getirmesi. Bazen poşet bulmak bile bir sıkıntı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sen Hartum'un banliyosunda Hasan Bey hatırlıyorsunuz. Evet. Yani gidiyorsun ne şey ya, bakkal makkal, yok, anlatabiliyor muyum? Yok böyle bir yani şey. Görsen içine giresin. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. O namaz kıldığımız mescidi hatırlıyor musun? Bilmiyorum Afrika. Yani. Yani damına 3-4 tane dal hocam, yani kuru çok... yerde dışarıda kalsak ondan temiz. Aynen yani. Aynen öyle. Mescid toz toprak. Dolayısıyla böyle bir şartın içinde siz kurban dağıtıyorsunuz. Ağır bir işte sonra. Yani sırf alıp verseniz elinizden bilmem kaç yüz kilo geçiyor. Yani ağır bir iş. Bir de bazı arkadaşlarımız, Allah razı olsun, onlar bana işte sadece biz vermiş oluyoruz. Ama bazı arkadaşlarımız elini kolunu çemreyip bu işin içine girmeden olmuyor. Anlatabiliyor muyum? O işin içine girmen lazım. Yani ağır bir şey kurbanını bayram etmek, hayvanını, bayramını kurban etmek, hayvanını kurban etmek gibi değil. Hakikaten. Onun için şu anda 30 küsür ülkeye kaç kişi bilmiyorum, belki yüzün üzerinde insan bayramını kurban etti, değil mi? Bir de burada, merkezde, yani bu yardım elimiz.